حافظ القریب، انسان پر آنے والے احوال، احوال کا تعلق ظاہری لحاظ سے اسباب پر ہے اور حقیقی لحاظ سے اعمال پر ہے. حال احوال ہمر جو حالات آتے ہیں نا، تو ظاہری طور سے تو اسباب سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی طور سے یہ نتیجہ ہوتا ہے اعمال کا. تو احوال کا تعلق اعمال سے ہے، احوال کا تعلق اعمال سے ہے. جیسے قلب کے اعمال، جیسے قالب کے اعمال، قلب میں دل میں کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، کیا فکریں ہیں، اور قالب بدن، بدن سے آدمی کیا کر رہا ہے، اس کے اثرات آتے ہیں. روحانی اثرات اس کے آتے ہیں. یہ عام طور پر کتابوں میں، اسکولوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے واقعات کہ بادشاہ شکار میں بھٹکا، ایک منار کے باغ میں گیا، اس میں ممالی سے کہا کہ مجھے انار کا شربت پلا، وقت ایک دانا توڑا، نچوڑا سا گلاس بھر گیا. اس نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ مجھے اور پلاؤ، پھر دانا توڑا، گلاس نہیں بھرا گیا. اس نے پوچھا اس نے بادشاہ نے کہ کیا بات ہے، پہلے انار بھر گیا تھا؟ تو باغ کا مالک جو عارف تھا، روحانی معرفت والا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. تو بادشاہ تھا، اس نے کہا باقی اتنی دیر میں اس کی نیت میں یہ آ گیا تھا کہ ان پر ٹیکس لگانا چاہیے، کتنا اتنے انار ہیں، اتنا اس سے رس نکلتا ہے، تو بڑی آمدنی والا باغ ہے، ٹیکس لگانا چاہیے. تاکہ بادشاہ کی نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، بادشاہ کی نیت چھیننے کی ہو گئی، تو برکت اس کی اللہ نے سلب کر دی، نیت کا ہی اثر ہو گیا، عقیدہ کا اثر، نیت کا اثر. ایک بار اس طرح ہوا، یہ کوئی سن 78-79 کا واقعہ ہے، 79 کا واقعہ ہے، کہ آسٹریلیا کا ایک اسکالر آیا ہوا تھا، پی ایچ ڈی اسکالر تھا، تو وہ سروے کے لیے نکلا ہوا تھا. اس کا کوئی سائیکالوجی پر تھیسس تھا، اس کا کیا تھا، اور اس کے تھیسس کی بنیاد تھی کہ مختلف قسم کے عقائد کا اعمال پر اثر، اسلامی عقائد والوں کے کیسے اعمال ہیں، ہندو عقائد والوں کے کیسے اعمال ہیں، اور کرسچینٹی والوں کے کیسے اعمال ہیں، کہ جو عقائد ہیں ان کا اعمال پر کیا اثر ہے. تو میرا خیر وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں رہی ہے، میرے پاس ملاقات کے لیے اس کو ایک آدمی لے کر آ گیا. ایسے وقت پہنچ کے کھانے کا وقت، میں نے کہا آپ لوگ کھانا کھا لیں، کھانے کے لیے ٹھہر گئے، تو اس میں ان کو وقت ہی مل گیا باتیں کرنے کا. اس آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے حدیث پر کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو آپ لوگ نیت کو عمل سے زیادہ عام سمجھتے ہیں. میں نے کہا ایسی بات ہے، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہے، اگر نیت خراب ہے تو عمل کا کتنا اچھا کہ وہ نظر آ رہا ہوں، عمل خراب ہے. اس نے کہا کہ انٹینشن آف دی ایکشن جو ہے، انٹینشن آف دی ایکشن، اس نے کہا کہ انٹینشن آف دی ایکشن نو امپورٹنس، کہ نیت کا عمل میں تو کوئی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، عمل بذات خود جو ہے وہ کام کی چیز ہے، تو نیت اس میں کہ نہیں، کیا خیالات والی چیز آ گئی اس نے کیا اس میں کر لیا. تو اسے کہا مثلا ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے ہمیں کھانا کھلا دیا، اب جس نیت سے کھلایا ہو آپ کو پتا ہے کس نیت سے آپ کھلا رہے ہیں، ہمارا تو پیٹ بھر گیا نا، ہمارے لیے کھانا اہم ہے کہ آپ کی نیت اہم ہے؟ تو اسے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نیت ہے تو وہ عمل سے زیادہ اہم ہے. وہ کیسے آپ مثال دیں گے؟ کہ دیکھیں ہمارے پاس حکومت انڈیا کی حکومت ہے، اور وہ کوئی ہمارے لیے کوئی اچھا پروجیکٹ، کوئی نیکی کا، کوئی خدمت خلق کا پروجیکٹ شروع کریں ہمارے ہاں، کہیں جی ہم آپ کے لوگوں کو مطلب کوئی ہیلتھ ریلیف دے رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کا ریلیف دے رہے ہیں، ہماری ایک این جی او کام کرے گی تمہارے درمیان، اور ان کی نیت جو ظاہر ہے ہمارے لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، علاج مل رہا ہے، ان کو سہولتیں مل رہی ہیں، لیکن پیچھے سے انہوں نے نیت کی وہ کہ سمے سے پراپگنڈا کریں گے، درمیان ایسی کوشش کریں گے کہ ان کی ملک کی سالمیت کو، انٹیگریٹی کو ہم ختم کریں گے، کہ نیت وہ اس نیت سے چلا رہے ہیں، سارے ظاہری فائدے کے کام کو اس نیت سے چلا رہے ہیں، ان کا آہستہ آہستہ بیچ میں ایسی سازش کر رہے ہوں عوام میں، ایسی ترتیب چلا رہے ہوں کہ اس سے ملک کی سالمیت کا خاتمہ ہو جائے. تو آپ بتائیں کہ وقت کا جو کھانا ملا یا کوئی وقتی چیز ہمیں ملی تو اس سے ہمیں فائدہ ہوا کیا ہمیں نقصان ہوا؟ یہ نقصان تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو نقصان ہوا کہ یہ تو بیکاز آف انٹینشن آف دی ایکشن، جو نیت عمل کی ہے نا وہ فاسد تھی، وہ خراب تھی پیچھے، تو اس کو ذرا اس کا لطف آیا نہیں. تو کیونکہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ رہا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک اہم ایک ڈسکشن ہو گئی ہو، اس میں اس پوائنٹ کو لکھے ہو، آگے اپنے تھیسس کی بنیاد چلائے. سچ بات ہے ہمارے ساتھ جو ہم پر جو احوال آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ان کو تو ہم ٹھیک کرتے نہیں اور کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں. جس پر ظلم کیا ہوا ہے اس کو تو ہم چھوڑتے نہیں اور کہتے ہیں میرے حالات ٹھیک ہو جائیں. بھائی تیرے حالات تو ظلم کے نتیجے میں ہیں جو تم نے کیا ہوا ہے، کیا اس کو چھوڑنے کی تم نے نیت کی تاکہ تیرے حالات ٹھیک ہو جائے؟ تجھ پر جو بیماریاں ہیں، تبکرات ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس کے تو پیچھے آپ بنیادیں کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوا ہے، کتنے انسانوں کو تکلیف دی ہوئی ہے، کتنوں گھاک مارا ہوا ہے. تو اس کے آخر دل سے تو آہ نکلتی ہے، انسان کے دل سے آہ نکلتی ہے. ہاں جی متر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کرنن اجاب در در حق، بہرے استقبال میں آئے کہ مظلوموں کی آہ سے ڈر کہ جس وقت وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کے دوران آسمان سے قبولیت ان کے استقبال کو آتی ہے. کتنا کہ دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی دعا سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے پردہ نہیں ہے. اور مظلوم کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ مظلوم مسلمان ہو، نہیں کافر ہو کوئی، نہیں جانور ہو، کتا بلی ہو، خنزیر ہو، لیکن ہمارے رات خیال سے اگر اس پر ظلم بیجا ہوا ہے تو اس کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ پر آراز پہنچی، کیونکہ اللہ پاک ساری مخلوقات خراب ہے، کیا مسلمان، کیا کافر، ہاں جی کیا ہندو، کیا بکری، کیا گائے، کیا کتا، کیا بلی، کیا خنزیر، کیا صاف کب خراب ہے. ہاں جی کل خلقو عیال اللہ، مخلوق خدا اللہ کا عیال ہے، الخلقو عیال اللہ، مخلوق اللہ کا عیال ہے. اور اللہ کے عیال کو کوئی تکلیف دے، ہمارے گھرانے پرول میں کوئی تکلیف دے تو ہمیں اس سے اس پر غصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سچ بات ہے کئی مشکلات ہماری ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیادیں یہ ہوتی ہیں، ان بنیادوں کو ہم درست نہیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں تو حالات کہاں درست ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں سوچنے بیٹھ جاتا ہوں کہ کون سی خطا ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ٹھوکر لگ رہی ہے. اور ہم پر کوئی مصیبت آ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے نعوذ باللہ نے کیسے پکڑ لیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے. خطا ہی خطا ہو، سخت استغفار کی، سخت توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا اعمال میں فرق آتا جاتا ہے، حالات میں فرق آتا جاتا ہے. مجھے بچپن کو زمانہ یاد ہے کہ ہمارے علاقوں میں تالے لگانے کا رواج نہیں ہوتا تھا، یوں تو مجھے یاد آج سے بچپن 60 سال پہلے، اتنا امن و امان تھا، اتنے حالات. جو اعمال بگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو سخت سے سخت کرتا رہتا ہے، سخت سے سخت. منا اردا نکری بہین لہو میتم دن کا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے ہم اس کی ریت اس کے گزران کو تنگ کر دیتے ہیں. تو براہ راست اعمال کے ساتھ اللہ کے جیسے اعمال میں سدھار آتا ہے ایسے حالات میں سدھار آتا جاتا ہے، جیسے اعمال میں خرابی آتی جاتی ہے حالات میں خرابی آتی جاتی ہے. سخت سے سخت حالات کر دیے جاتے ہیں. قرب قیامت میں ایسے حالات ہو جائیں گے کہ آدمی گائے کے سر کے برابر سونا لے کر نکلے گا اور اس کو وقت کا کھانا نہیں مل سکے گا. اس کو ایسے مشکل حالات ہو گئے. کیا آدمی گائے کے برابر سونے کا سر کے برابر سونا لیے جا رہا ہے, گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, بغل سے نکلا ہے, ایک گھنٹے سے چل رہا ہے, کھانا نہیں مل رہا ہے, تو کیا کرے گا؟ تو اللہ پاک کی پکڑے اس طرح ہو جاتی. اہم بات ہے اپنی ذات پر نگرانی رکھے, اپنی ذات پر نگرانی رکھتے ہوئے ہر وقت تلاش تلاش کرتا رہے کہ کہاں مجھ میں کمی ہے, کہاں خطا ہے, کہاں غلطی ہے, کہاں کوتاہی ہے, تاکہ اس کو میں ٹھیک کروں, تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حالات کو ٹھیک کرے. آخر اصل ٹھیک ہونا تو آخرت کے حالات ہیں, دنیا کے حالات کتابیں ہیں, اس کو بھی اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. دنیا آخرت کا سایہ ہے. ہاں جی, تو جب درخت باری ہو سایہ, باری ہوتا ہے ہلکا, اور سایہ بھی ہلکا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہ سکاؤں تو سایہ ہی نہیں ہوتا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے نتیجے میں پہلے انسان کی آخرت بناتا ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے, پھر اس کا حشر, پھر اس کی قبر, پھر دنیا بھی اس کی بناتا ہے. اور بعض اوقات دنیا میں بگاڑ لا کر اس کی اعمال, اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کو پکڑنا ہو. اس کو تو خیال ہوتا ہے مجھ کو دنیا میں تکلیف آ گئی, مصیبت آ گئی, نقصان ہو گیا, لیکن اللہ پاک اس کو اس کی برکت سے آخرت کی تکالیف, آخرت کا نقصانوں سے بچاتا ہے. جب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ان تکالیف کے بدلے میں یہ یہاں کا نقصان سے بچا, تو شکر کرے گا کہ وہ تکالیف پچی تھی جس کے نتیجے میں آج کی مشکلات سے بچ گیا. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ لوگ, پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں. دونوں عمل گئے کہ حکم ہوتا ہے, پڑھ سکتا ہے ایک طرح سے حکم ہوتا ہے. عام کلیہ یہ ہے جو حدیث آئی ہونے کے فرضوں کے بعد دور اکاد نفل, تو اس میں زور کے سنت, مغرب کے سنت اور عشاء کے سنت شمار ہوتا ہے, اور عوامین کے چھ رکعت نفل میں اگر کسی آدمی کے پاس چھ پڑھنے کا وقت نہ ہوا تو اس نے چار پڑھ لیے, دو سورت شامل ہو کر چھ کی فضیلت ہو جاتی ہے. اور عوامین کی مقدار اصلی جو ہے تو وہ بیس ہے, بیس رکعت پڑھنے کی مغرب عشاء کے درمیان. لا الہ الا اللہ.